हे मोर कृष्ण नाम श्रवण करी भक्त वृंद ध्यान देवे गीत प्रति भगवान श्री कृष्ण जेते बेले जाउछंती गोपपुर रो मथुरापुर भक्त अक्रूर आसी नवा पाई रामकृष्ण चली जिबे गोप छाड़ी मथुरापुर सेतिक बड़ घटना मु आपण मानको गीत माध्यम रे सुनेबी गीतकार सोमनाथ राजगुरु सखी माने सखा माने समस्ते जशोवंत राणी के पाखे आसी पहुंचती जशोवंत राणी शुणी कौन कही ये गीत माध्यम कि भाया नवेदन कर भक्त मैंने आपण मानक शुणे धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ ब्रजराणी सत कहुची मु छाड़ ना तू तोर कड़ा कानू ब्रजराणी सत कहुची मु छाड़ ना तू तोर कड़ा कानू देखी मधुपुरी कमनी असिरी देखी मधुपुरी कमनी असिरी बड़ हटी आसे फेरी बनिया ब्रजराणी सत कहुची मु छाड़ ना तू तोर कड़ा कानू आ ब्रजराणी सत कहुची मु ना तू तोर कला कानू प्रिय भक्त बंधु एभलिया घटना घटिबो आज पुओ माँ को छाड़ी पड़ेबे कृष्ण आज गोप छाड़ी वृंदावन छाड़ी मथुरापुर को गमन करेंगे ये कथा जापार माँ जशोदा आश्चर्य देखो कांदुची जमुना खोलर कदंब मूल निशुन कांदे वृंदावन रास कुंजमन सुरे मूल निशुन भाया अवस्था को माँ देखुं आहा देख कांदुची जमुना कूड़र कदंब मूल निशुन कांदे वृंदावन रास कुंजवन झुरे मूर निशुन झुरी झुरी जीव मरी से किशोरी मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ ब्रजराणी सत कहुची मु छाड़ ना तू तोर कला कानू आ ब्रजराणी सत कहुची मु छाड़ ना तू तोर कला कानू कहते कंस राजा पठाई अक्रूर को दूतपण से अक्रूर आईजा रामकृष्ण को हे माँ जशोदा राणी तुम आदेश निर्देश दि से फेरी जातु जो आतिकार सोमनाथ राजगुरु भाषा आपण मानक गीत मुझे शुणी धन्यवाद प्रिय भक्तवृंद ध्यान देवे गीतिकार सोमनाथ राजगुरु अक्रूर कहब कंस राजा नयन संपत्ति गोपवासी केबे छाड़ी न पारे जाऊले उठी अक्रूर कहिबो ता कंस राजा घरे गोप नयन संपत्ति गोपवासी केबे छाड़ी न पारे तोर पाद धरी करूछी गुहारी मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ मथुरा श्याम न जाऊ ब्रजराणी। सत कहुछि मु छाड़ ना तू तोर कला कानू ब्रज रानी सत कहुछि मु छाड़ ना तू तोर कला कानू देखी मधुपुरी कमनी असिरी देखी मधुपुरी कमनी असिरी बड़ हटी आसे फेरी बनी आहा ब्रज रानी सत कहुछि मु छाड़ ना तू तोर कला कानू ब्रज रानी सत कहुछि मु छाड़ ना तू तोर कला कानू ब्रज रानी सत कहुछि मु छाड़ ना तू तोर कला कानू आहा छाड़ ना तू तोर कला कानू आहा छाड़ ना तू तोर कला कानू।